محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رب العزت تدیرو مقاماتو بحق کی انسان تا امر و حکم کرے چیدی مقاماتو مقدسو احترام کوا تدی قدر او عزت کوا تا پتابان دی دا اللہ طرف نلازم دی ذکر دیتا شعائر اللہ ہوئی دا اللہ دا دن علامی نخ نشانی او پا یومانا کی مرکزون دی دا اللہ دا دن هر کله چې الله حکم کړی وي وکړه مکانات دي هغه زمانی دي میاشتې یا ورځې او شپې ته به د هغې احترام کوي د دې وجه نه چې د الله حکم دی صرف او د ډېرو ځایونو په حق کې حکم کړی دی دا غیب و قدر احترام نکی اگر لائق و قابل عزت ندی بلکہ ایک انسان دا غیب احترام کی و حضر کی دا غیب عزمت ساتی دیو پاغیبان دی گناہگار مطلب دا چې دین هر یو حکم او فیصله هغه الله خپل اختیار کې راستي دا هیڅ یو مخلوق ته د دې خبرې اجازه نه دی ورکړې چې هغه ځان نه د خپل طرف نه یو ځای او یو مکان یا څو وخت او څو زمانہ مقدس وګڼي مبارک یې وګڼي اداسي د انسانانو په حق کې انسان دا فیصله کولی شي چې انسان لا په خپل خیال کې او په خپل عقل کې سړي له مرتبه ورکی اول ډېر مقام ثابت کی تقدام بیا او خوشان یا صحابه کرام خوشان نو دا اختیارات صرف د الله دی. کم ځایونه چې مقدس دي او مبارک دي باوی کې اول مسجد حرام دی، چوی کې بیت الله دی، مخلوق مان دی، الله داغه عزت لازم کړی دی، داغه ادب لازم کړی دی، چې داغه احترام بساتی. دته پاوی باندې ثواب رسی، مرتبه به چتیږي، چې دې دا وځه قدر ساتي، دا اجر او ثواب الله رب العزت ور کوي، دا دې احترام پوجا باندې. اغازے کی صدا صفت نشتا، اغازے کی صدا قدرت نشتا دے، چونے بندیان لا خیر و برکت ور کی، جسو کی عزت کی و احترام کی، یا بندین حلاق کی ہو تباہے کی وچے اغای احترام نکی، اغی صدا مقام نے حاصل. دا مقام صرف د الله رب العزت ته او خپل اختیار کې واسطه دی. ځکه قران کریم په دې باندې ګواه، ابراهيم عليه السلام واقعات چې وکړه، خپل بیبي او خپل ماشوم په دغه ځای کې پریښودل چه حس نو ند بیت اللہ و عمارت و مکانو دغس داگوا اور نرو سرس خلقو چه غزے کی عبادو نغسوال کی و دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی زرعن عند بیتک المحرم. اے ربا، ما خو پری خودل اغفل اولاد استاد کور سرا چی دیر معزز دے، دیر مبارک دے، او دامی سل پار پری خودل لیقیم الصلاة شدیبا دا دیز ہے کم فرائز دی اغبا دا کئی چیغمونز دے عبادت تے دیبا ندا لازم دی دیز پارا مپرے خودو نور دا دنیا سا مطلب منو دنیا مطلب چې ځای نو یې خپل اولاد کوم ځای ته بوځي، داسې شاړو تا او داسې غرونو تا او داسې روانو وجاړو ته نه بوځي، بلکې انسان دا کوشش کوي چې ډېر آباد ځای ته بوځي، چې د خیال کې هغه کې ارسو ملاويږي. لیکن ابراہیم علیہ السلام وی چې ما خپل اولاد داسې تراوستو، داسې کندو تا، داسې غرونو تا، غیر ذی زرعن چې زرغونه پکې نکیږي، اوبه پکې نشته، غیا پکې نشته، دا خاص د دې لپاره لیقیم الصلاۃ. ما چې د کوم مقصد لپاره راوستي باغی مقصد حاصلولو کې دې تاجت نشتا، چلته کې د دنیا ټول ضرورت پوری ناغه منز دی عبادت ته هغه له کوم اسباب او ضرورت نه انسان له ورکړي دی بس په دې بدن کې الله ليقيم الصلاه فجعل من افئده من الناس تهوي اليهم دویمه دعا یې دا وکړه چې عبادت د زمين او الله تقبلي نه الله ته دې خلق زلنا دې سر را نږدې کې چا پیر کار څومره ملکونه دي قومونه دي یا الله ته دلته کې راولي را نږدې کې چې ستاسو عبادت استاد بندگی په جمع باندې وشي نو دې کې وړېر لوي خیر او برکت دي فجعل افئده من الناس تاویلهم دریم زلوی ورزقهم من الثمرات الله سوال کوم چې دې رزق ورکي ادمه یو رزق ولا ورکي دا دریوال دعاګانی څومره د کمال لیقیم الصلاه او فجعل افئده من الناس تهوي اليهم او ارزقهم من الثمرات ډیر لوی کمال په دې ورسته خبره کیو چې د عام انسانانو کوم ذهن جوړ دی خدا دې چې دا سي برکت دي چې غي ته حرم ویل شي غي ته ځل کور ویل شي دا غي کې خو بیا څه شي کمې نه وي دا دغه دې خپل وزمره برکت دي چې وی کې بار وخت دې انسان لپاره خپل رزق تیار دا غزای به پیدا کی دا غزای به راکاگی ابراهیم علیہ السلام وی چنا په دې ځای کې دا برکت نشته چې دې تعالی نور په خلی کې درکې تعالی دې رزق درکې ستلوګا او تند دې لري کې دا صفت خدا اللہ دے اطعامهم من جوئن و آمنهم من خوف دا خدا اللہ صفت دے دے دے کہ اللہ دیل برکت ورکلے دا دے پا خپل محتاج ہو کنی دنیا کی خنور دیر زیون دی نو کدا یو شی پا خپل برکتی کے دے شوئے یا د انسانانو په زور او په قوت باندې برکت مونږ دی شوې ډیر زوینه به برکت ناکو ډیر زوینه کې وداه سي حرام وو دغه سي په کې مبارک زوینه وو نه دا صرف د الله اختیار دی رزق ابراهيم عليه السلام رزق سوال کوي چې رزق هم الله ور کوي دا د غزي موارده پدې ځای کې دا څه کمال نشته چې غنی او سړی راغی نو هغه دی بیا الله رب العزت ته ضرورت نه بس دا غځې ولا پوره دی دا غځې بدل رزق هم پیدا کیو دل و صحت هم ورکیو دل او برکت هم ورکی نه دا صفات صرف د الله ورزقهم من الثمرات یا الله ته ول رزق ورکی بلکه ذ رزق او دو روزه په نسبت سره خو نور ازما کداغې نه خوا ځکه نور ازما کې دنیا کې ګور نه آغا زی زرعند هغه کې فصلونه کېږي هغه کې میوه کېږي هغه کې باغونه دي سمرا او دغه زمکه لای چې الله دا قوت نه دی ورکړل نو نشته پکې نه بګی دانشته نه پکې میوښته نو کدا بغیر د الله نه بل چا څه قدرت وي یا د مکان او یا د زمان نو دا به هم پکې وکړنه د الله رب العزت خلق تا ډیر صحیح تعلیم ورکړي خدا غزوین دی چه اللہ رب العزت بیلی چه دا دی قدر کوئے دا دی عزت کوئے دا دی احترام کوئے دا خو اول مقام ان اول بیت وضعی للناس دا خو اول کور دے چه دا خلق دا پارا بات شوئے دے دا خلق دا دین دا ضرورت دا پارا بات شوئے دے خلق د دینی برکات زیاده اور پسې څومره چې مساجد دي دا غیم دا مقام دی. اگر که په مرتبه کې کم دي خدای په حق کې الله څومره قران کې ویلي دي یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد انسانانو کله چې د الله کور لرازم د الله عبادت لرازم نخپل ځان خصفا کې خپل ځان کې حسن پیدا کې ځکه چې الله رب العزت په خپل ذات باندې ډیر حسین دی او ډیر جمیل دی دا غدا سے خلق خوخی چیغی کی حسن او جمال زیادی خضو زینتکم عند کل مسجد کپنور وقتنو کتاس تا دمرا فراغت نئی او دا کارون در باندی زوری او رشی او زان نشے سنبالو لے زان نشے صفاکو لے لیکن کلا چی دا اللہ کور ترازیں نوزان دیر صفا کې سمره چې زینت او حسن وتوین خذو زینتکم زینت د انسان لباس دی هغه لباس چې هغه په خپل صفت باندې پوره یې کنه صفائی پکی وی نجاست نوم پاکی دغه سید خلاف سنت نه یې ناویت لباس وی قرآن داغی دری صفت ذکر کری یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے انسانانو مونگ پتا سبان دے لباس نازل کرے دے سود قسم لباس دے یواری سو آتکم یو صفت پکداری چستا سو بدن پٹی کنی یواز عورت دی و دې دغه معنا واستین ټول بربند ګرځي کنه ساعت یوازې دغه تنوي ټول بدن ته ساعت وې سورې مائده کې راځي وریشا او بل لباس دې چې باغې کې حسن او زینت ته ولباس التقوا او بل لباس ته چې هغه ته لباس د تقوا او د پرهیزګارۍ ویل شي ذالک خیر دا په ټولو کې بهتر دی یواری سواتکم خو هر لباس دی چې د انسان بدن پټي جسم پټي لیکن هغه لباس چې هغه کې حسن او زینت هم وي نبی ادا غي نو چته ولدا ناری نه لپاره تور لباس کې حسن نشته عايشيګانو په قسمت کې رسېدلې تک تور لباس باندې مهلو جوړ کړی هغه حسن نشته دی نبی له سلام ویلو بهتر لباس سپینا جامه ده او لباس التقوی وی هغه ته ویل ډیر دولس معنی ذکر کوي مفسرین بهتر ازاد چې هغه لباس چې د سنت مطابق وي سنت مطابق هغه دی احادیث په دې کې ډیر په کثرت سره راغلي چې نبی علیہ السلام ویلو یو درې تن دی چلا رب العزت با قیامت پرد باندی اگی سر خبری امنکی کوری با امورتنا ولا یزکیهم انا بے پاک کی چی پاک شوا جنت تا دی نو یو پاکی ویداو چی اجرو صوبو خیلا آم جامع دمرو دکڑی دا چی رخ کیشی اور بزر نو کا کمیس تم روغت دین کا لنگ او پرتوک تم روغت دین چراخ کیشی اور پس کا لنگ گوٹا دا یو خو امامہ دا کنا خو سنت ترکی تی یو لنگ گوٹای دا اگر کچھ نہیں دیرو زیونو کی ملکونو کی دا نار پس راخ کیشی نیو پا کداو چه اللہ و دتاو نبوری انا با سر خبری در رحمتو کی ولی دا لباس در سنت نخلاف دی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه ایلانس بس ساقینی استاسو لباس دی ترنیمی پنڈے پوری کاغا لنگیو کا شلوار او یای کم از کم ترگیٹو پوری وما اسفل من الکابینی ففی الناریم کم چی ده گیٹو نحکت شینا پور باندس وزیم دکا لباس التقوی نشکن و لباس التقوی ذالک خیر ده سبح حق کیویلی دی عند کل مسجدن وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اے خلقو حاضر کے خپل ځانونا پر وخت مانځ کې پتا سبحان دې ډیر زور دې کار هغه پرې دې او بیا خاص کر دې جمعې وروځي چې الله حکم کړي چې فصعوا الى ذکر الله وذروا البيع راشه دلته کې د الله ذکر واوره د دنیا کاروبارونه پرې ده هر قسم کاروبار به خاصه د مثال په تور ذکر کړی ده د غلبې او د اکثریت ته وجه نه ذکر کړی چې اکثر خلق په دې کې مبتلای چې واخلہ راکا خرص کا به ځکه ځکه نور ته نه هر یو کار وګورا کارونه اسی جایزو او سنتو کاغه مزدوری وا او کاغه نوکری وا کاغه ډریوري وا او کار د دنیا کارو نو سنت کارو وکړه چې اذان شو د جمعې نو بیا حرام شو بعد حرام داسي چې یو وحي بس بیا نه چې مونږ شو نو بیا حلال شو لږ وخت لپاره حرام شو وکړه چې اذان شوې د جمعې او بیا هم یو سره د دنیا کار کوي غسل او خرڅول کوي بیا او شرا کوي دا حرام ده ولې الله ویلي چې ضرور بیا پری ده کنه ستا په الله باندې اعتماد نشته ته یې چې دا رزق په دې کې دی دا الله امتحان دی په دې باندې کنه اصلي کلی په دیوال باندې او په ګاډي باندې چې الله او خیر الرازقین نګه ستا عقیده وي دوستانه موږ قضا کیدم د دې خپل مقدس مقامات په حق کې څومره سخته زور نه کړی دا او صفاتونه کړی دا یې خلقو چې داسې زینو احترام کوي انما یعمرو مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه جمعهونو تعبیر دای تعمیر چې قران ویلي دي په ذکر سره په تلاوت سره او په مانزه سره د الله کورونه آبادیږي او چې بدعت پکې نه وي بس ځکه حضرت مجاهد وی زه خپل استاد سره علم جماعت ته ځکه چې هغه په اخر کې نظر یې ختم شو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما و بوتو را وستو چرا ما وستو ناغو سادر و سامان کی خودو دو دست پارا دیکی او سلی آوازو که دی جماعت ناچه اصولات من تیار دکن ماندل رازه خواد با سر اجراوانو عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ما خپل شاگرد ته وی حضرت مجاهد ته وی چې اخرج من عند هذا المبتدع الله له ما وباس دی بدعتنا تاسو په مصیبت ووړی دا وسنه بدعت شروع شو دا چې بیا سوار له سما سره راځي او چار سره راځي چې دینه وسو جوړ شي وي توبه کوي چې دې جماعتونو کې څو رجل وکړي اوازونه پکې کیږي یا خلکو ایمون تیار ده کنا رازه اینا ابانگی ویلی گوره خواه ادل تو هم دا چل ده بانگی ویلی او دی پلوس پکر که اوازو کی یاوی ازان شوی ده حجومات کی او بنشتا نو تیار رازه اینا کورا حجومات سم راجوارا ده خواه جماعت کم ده داو دی زان ده زیونه جوړ کړی ده ناستی ده گپ شپ کسی خواهی نا پاکی کئی ده جماعتی ناوی ماو باسنو اگا جماعت پری خود ده عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنوی چک پیو جماعت بانده وورو لگی نو اس خبرن ده خلق بے ملکی و بیا بے آباد کی کو به یو جماعت کې بدعت کیږي دا نه کیږي دا جماعت بیا نه باندې او یو ور دی په ولګي خو بدعت ته پکې ونشي आवाज دی پکې ونشي اعلان دی پکې ونشي ختمونه او ذکرونه او حلقې دی پکې جوړې نشي دا خلک چې لګیا دي نو جماعت باندې نه ساتي در دی احترام دی دا آغا زیونو چه اللہ رب العزت حکم کرے ہوں چه دی قدر کوئے سا آغا زیونو چه دا غیب حق کی حکم ہو چه دا روان کئے ہوں دا لرکے حضرت ابو الحیاج رضی اللہ عنہ ہوئی تابعی دی چه دا حضرت علی زما استاد او دی او دل ولي ګلم ماته او کار واله کو چې څلور شاده مقبره ته نو کتا په دې کې چرته داسې سو تصویر مصویر ولي د کنا یا دې داسې قبر ولي دم او قبرن مشرفن چیغا دلیش نزیاتی دنگی نو الا سویتہو سموکی سر اموار کا نور ډیر خلق پاتے دے حیواز خودے نا دے سموکی سر نماغ کارو دکا جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ اوی چز نبی علیہ السلام لے گلے ام پدی کار باندے او ما تا غوی لیو چی دے مقبری تلال شام وکتا په دې کې داسې یو تصویر څه شی ومنته یا چې قبر سره سره جوړ کړي یا قبر د حد نه زیات کړي نو غټول لزمو کې سره هموار کړم دا خدای آبادی ځای نه دی دا دروانی ځای دی بس چې قبر څنګه پړوم به ورځ باندې جوړ کو بیا بوله نه ځي کار سره ادي د دې لپاره وخت او خیال ساتیو کبا خپل سمینه نو بلته وی چې لکه تلور شي خبرو ورسنه چې چتاب باران ډیر شوی دی چرته ورځې دلی چې دغه ولا وسو یا خدای سو ته دې اسنه نه خبره څنګه مسلمان چې ستا پیغمبر سو ویلو صحابه کرام سو ویلو او ته دغه خلاف کئم هغه خو یې اموار کې تباسم یو ځل همواري اده پیدا ساتي چې بس تلول شون ته وګنده سار چا سوخ حق کړي نو تازه شګي موګي ورسي ول راول شي ادي میاش کې خو بیا او باچولې وردا کلو د خلق نو دا هدي ته اوس پته نشته لري چې دنیا کې او جماعت الله پیدا کړ اشاعت التوحید و سنت چه خلق ده هر سنو تنبول کنی چه دانو کنا ده اختر پر وضو که شو قدر پر دیر وضو که با ده خضی طولی پا قبرونو پرتیوی مقبره با ده خضو ڈکاو بولی دی بطلا اخپل قبرونو بے سپاکولو رمبی بے وولو اگر بوٹی موٹی بیتی نلر اکلو تا تازہ بیتی چاو پی اوبا چولی دا یومین و محبت تکن خوا دا زور شرک دے دا نوح علیہ السلام دا زمانی دا شرک داغنا زمانی نراغلے دے اون دغا شرکو شرک القبور چی دا قبرونو پوجبان دے تعظیم پوجبان دے راغلے قرآن کریم امر او حکم دغا دی چه خضو زینتکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفان تدی کورن پا حق کے اللہ حکم کلی چه دادی وچت کلی شی پا عبادت سران تدی دی احترام کی گیم تدی کی چه دی عرص دی وکلو تداغی خلا بلشان تیجر و سواب حدیث کرا غلی او د دې جماعتونو صفاقول کشره لرکول دې کی جاروال د جنت د حور مہر دې اوی هو مہر نغوالی خدا وکنا اوی څه کوي مہر خدا وکنا چې تا جماعت کې خدمت وکړو پر خپل جون کې نبض دادا اوی مہر تا مخ کې ورکو دغه چې دې څومره احترام دې څومره قدر دې څومره چې نبی دې اسلام په وخت کې روایت چې یو قول کې زنانه راضي بلکې نارینه راضي چې خدمت به کوو د جمعات نبی دې اسلام اون لیدو تاسو وکړئ چې دې جمعات خدمت به کوو چې هغه څه شو روز دوه چې ما په نظر نه راغلي اوی ویچا خمراو آمونگا دشپی خاکلا اوتا تو هم تکلیف ندر کونو نبی علیہ السلامی ماتا ہے قبرو خیئن لارنو جنازے پیو دا سکوٹیر خلق داو پو وقت مڑو کنا دا سینو کلی زک آگا تا پتا وچی دی دنیا کی سا خدمت کون دی کم کار کون دې د الله د کور احترام کوم هغه دا مناسب وګڼل دا زوینه دې مونږه دا عزت او دا اجر او دا ثواب او ضرورت پکې زیات دی چې خدمت طاقت نشو نه لرلې وحرات نه نور سرات نه نو کم از کم چې دې کې خو دې خلاف سنت کار نکو د دنیا خبرې دې نکوه څنګه نبی دې اسلام ویلو چې جمعات کې د دنیا خبرې کول دا د نیکی د انسان دا سفری د کوګه ساروي چې خیتته او تاړي دا سفری ته نیکی بچا کړی سمري او خبر را نه اخلاص شي کنه د جماعت برخه پکې مزان عمل ولي خراب وي امونځونه اسې بس عبادت باندې وسړې زمره نشي کله خدای دې کور دا احترام کې چې اول راشي د برکاتو کې تحیت المسجد او بیا کینه او د الله ذکر کوي ذکر کوي ذکر کوي تب د الله ذکر کله او کې چې جماعت کې اونتا ته وخت نشته د دنیا د خبرو وخت دی د ذکر وخت په نشته په جماعت کې نشته کنه ابار خلاصه کوي د شریعت فیصله ده چې که جماعت کې او کبار خو لیکن ستاجب دي الله په ذکر باندې دم دی مزازه یونری دې ته الله کورونه ویل شي الله په کور باندې سکی خپل نوم یې په دې لپاره اخلي چې د مؤمنانو په زړه کې د دې وقات او عظمت پیدا شي چې دا نور په شان تیز مګنه ده د دې رب پرخ باندې ده د دې وقدر او احترام کوي دا او ډیر قدر او احترام په دې راتون کې میاش کی ډیر منځونه یې پکې او زیاد د قران او ریدلی پکې ویلی پکې دا ډیر لوی اجر او ثواب هر عبادت چې عبادت څنګه د قران په جوان دی چې دا وی تلاوت پکې کیږي او تلاوت ستوي دا څه تلاوت نه او ته تلاوت باندې قران رد کړی دی ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانيا الله ای باز په کین پڑھ دی چې په کتاب باندې نه پوئږي صرف تلاوت یې کوي څه ټول مردا سره لګیا دی اذا وقعت الواقعات په دمانا نه به ځان نه خبره دي د قران ویل نه غواړي او چې دې کې دا څومره نقصانات تیم دا دی وجنري قرآن خلقو په دې طریقه ویلې وي چې څنګه الفاظ وي او دا څه ولا معنا ورتلې د ډېرو مشکلاتو نه وبچو د انسانانو د جناتو د مصیبتونو نه وبچو ته کو بدلې قرآن باندې خلق بچکیږي ښا الله به موږ باندې قرآن سره د مطلب نو معنا لازم کړلې چې لتبین للناس پیغمبر ته مې دې لپاره لیکلې چې خلکو ته دا قران اوخی واضح هي کې وتا بیان کې وتا بیان دا ویته وي کنه قران په دې زور لګی او انسان په غفلت کې پروت دی او بیا ګوره سنکی پس د مرګ نه دا ژوند دې چې الله مونږ لري راخسته مقرره کړی دا قران درس وشورو کی دا مونږ هر وخت کې وایو چې په کار دا ده چې خلک ځان وزګار کړي او قران تکینی ازمره وخت نه وي ډېره فائدہ ووشي ځکه هغه دا یو کتاب ده چې قتل و ته ثواب ده او ریزلی یې ثواب ده عمل کول په ثواب ده په عقیده سمول په ثواب ده اغستلو کې خودلی ثواب دي دا صرف د یو کتاب نه نورو کتابونو ته دا مقام نه حاصل دغه نورو کتابونو باندې مونږ کې کتو درې دي مانځه تا تا وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا صرف د قران عظمت ډیر عظمتونه دي به حدا به شمار ولیکن دا ډیر لوی آسان عظمت ته ها نو قران ته کې ناستل ضروری دي چې دې کې سمراجر او ثواب ته هغه بل هیڅ کې نه ملاوي واخر دعوانه